Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey bürünüp sarınan Resulüm, kalk da insanları uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni temiz tut. Kötü şeylerden uzak dur. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Rabbin için sabret. Sura üfürüldüğü vakit, işte o gün çetin bir gündür. Hele kafirler için hiç de kolay olmayan zorlu bir gündür. Resulüm. Tek olarak yarattığım o adamla beni baş başa bırak. Kendisine bol bol servet verdim. Göz önünde duran oğullar verdim. Ve nimetleri yaydıkça yaydım. Üstelik o bunu daha da arttırmamı umuyor. Hayır. Çünkü o, bizim ayetlerimize karşı alabildiğine inatçı kesildi. Ben onu tek bir yokuşa süreceğim. Çünkü o düşündü taşındı. Ölçüp biçti. Kahrolası. Nasıl da? Ölçtü biçti. Yine kahrolası. Nasıl da ölçtü biçti. Sonra baktı. Sonra suratını astı. Kaşlarını çattı. Sonra da arkasını döndü ve büyüklük tasladı. Dedi ki, bu sadece nakledilen bir sihirdir. Bu insan sözünden başka bir şey değildir. Ben onu Sakar'a, cehenneme sokacağım. Sakar'ın ne olduğunu sen bilir misin? O Sakar, insan vücudundan geriye bir şey mi bırakır? Ne de eski haline getirip tekrar azap etmekten vazgeçer. Durmadan deriler kavurur. Üzerinde 19 muhafız melek vardır. Biz cehennemin bekçilerini hep meleklerden mi yaptık? Onların sayılarını da inkarcılar için sadece bir fitne kıldık. Ki, ehli kitap kesin bilgi edinsin. İman edenlerin de imanı artsın. Hem kendilerine kitap verilenler, hem de müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve kafirler. Bu misalle Allah neyi kastetmiştir? Desinler. İşte Allah dilediğini böyle şaşırtır. Dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu ise insanlık için ancak bir öğüttür. Hayır. Aya andolsun ki, dönüp gitmekte olan geceye andolsun ki, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o Sakar en büyük belalardan biridir. İnsanlık için bir uyarıcıdır. İçinizden ileri gitmek ve geri kalmak isteyen kimseler için, herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak defterleri sağdan verilenler böyle değildir. Onlar cennetlerdedirler. Uzaktan uzağa sorarlar. Suçlulardan, sizi Sakar'a, alevli cehenneme sokan nedir? Derler ki, biz namazımızı kılmıyorduk. Yoksulu doyurmuyorduk. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü yalanlıyorduk. Ölüm bize bu haldeyken gelip çattı. Şefaat edeceklerin şefaati onlara bir fayda vermez. Öyleyken bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar? Sanki onlar ürkümüş yabani merkepler gibidirler. Arslandan kaçan. Hayır. Onlardan her biri önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini istiyor. Hayır. Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır. Şüphesiz ki o bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. O, kendisinden korkulmaya daha layıktır. Mağfiret sahibi de odur.